نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رکوع نمبر 13 ہے پانچویں پارے کا جو آیت نمبر 105 سے 112 تک ہے. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 105-112. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کی الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب بالحق کی حق کے ساتھ لتحکم تاکہ تو فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ ساتھ اس کے جو دکھایا تجھ کو اللہ نے ولا تکن اور نہ تم ہونا للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما جھگڑا کرنے والا واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان غفورا ہے بخشنے والا رحیما مہربان ولا تجادل اور نہ تم جھگڑا کرو عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں محبت رکھتا من کانا جو کوئی ہو خوانا خیانت کار عظیما گناہگار یستخفون وہ چھپتے ہیں من الناس لوگوں سے ولا یستخفون اور نہیں وہ چھپ سکتے من اللہ اللہ سے وہوا اور وہ معہم ان کے ساتھ ہے اس جب یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضا اس کا جو نہیں وہ پسند کرتا یعنی اس بات کا مشورہ جو نہیں وہ پسند کرتا من القولی بات میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو یعملونا وہ عمل کرتے ہیں. محیطا گھیرنے والا. ہا انتم ہاں تم. ہا اولائی وہ لوگ ہو. جادل تم جھگڑا کیا تم نے. انہم ان کی طرف سے. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے. انہم ان کے بارے میں. یوم القیامتی قیامت کے دن. امن یا کون. یکونو ہوگا. علیہم ان پر. وکیلا کارساز. ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا. سوءً برا. او یظلم یا ظلم کرے گا. نفسہ اپنے نفس پر. ثم پھر. یستغفر اللہ بخشش مانگے گا اللہ سے. یجد اللہ پائے گا اللہ کو. غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. ومن یکسب اور جو کوئی کمائے گا. اثمن گناہ. فانما تو بے شک. یکسبہ کماتا ہے اس کو. علی نفسی ہی اوپر اپنی جان کے. وکان اللہ اور ہے اللہ. علیمن حکیمہ علم والا حکمت والا. ومن یکسب اور جو کوئی کمائے گا. خطیئتن خطا. او اسمن یا گناہ. ثم پھر. یرمی تھوپ دے گا یعنی چسپا کر دے گا الزام لگا دے گا. بھی اس کو. بری ان بے گناہ پر. فقد احتمل تو تحقیق اس نے اٹھایا. بختانن بختان. و اسمم اور گناہ. مبینہ کھلم کھلا.